Ważna od 18 do 21 listopada. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Także na carrefour.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 17 listopada, punktualnie 19. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Nowelizacja ustawy o ochronie granicy państwowej przyjęta w Sejmie. Nowych zakażeń ponad 24 tysiące, najwięcej od kwietnia. Zmarło prawie 500 osób z COVID-19. W Czechach od poniedziałku negatywny wynik testu nie będzie uznawany za certyfikat covidowy. Sejm przyjął pilną rządową nowelizację ustawy o ochronie granicy państwowej. Większość odrzuciła wszystkie proponowane przez opozycję poprawki. Nowe przepisy mają umożliwić wprowadzenie na czas określony zakazu przebywania w pobliżu granicy. Zdaniem wnioskodawców nowe przepisy mają zapewnić skuteczność działań Straży Granicznej i umożliwić na specjalnych zasadach pracę dziennikarzy w obszarze przygranicznym. Opozycja chciała odrzucenia całości projektu. Głosowało 437 posłów, 245 za, 167 przeciw. Wstrzymało się 25. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej. Wcześniej większość rządowa odrzuciła wszystkie 14 poprawek zgłoszonych przez opozycję. Poprawki te dotyczyły głównie obecności mediów w terenie przygranicznym i możliwości wjazdu na ten obszar organizacji pozarządowych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Prezydent, pytany o nowelizację ustawy o ochronie granicy państwowej, powiedział, że oceni przepisy, gdy ustawa trafi do niego na biurko. Andrzej Duda dodał, że w sytuacji kryzysu migracyjnego jest konieczność stworzenia takich przepisów, które pozwolą na lepsze działania oraz stworzą warunki do zapewnienia większego bezpieczeństwa dla służb tam działających. Jest rzeczywiście potrzeba ochrony granicy. Trzeba na tej granicy stworzyć pewne szczególne warunki, tak żeby mogła ona być strzeżona jak najlepiej. To znaczy z jednej strony, żeby było tam jak najbezpieczniej dla tych, którzy tam zamieszkują, a więc dla mieszkańców terenów przygranicznych. Po drugie, żeby w jak największym stopniu zabezpieczyć samą granicę jako taką, umożliwiając funkcjonowanie służb, dla których to jest zadanie. Od kilku tygodni migranci, głównie z Bliskiego Wschodu, są kierowani przez reżim Aleksandra Łukaszenki na naszą wschodnią granicę i próbują ją nielegalnie forsować. Z informacji rzecznika ministra koordynatora spec-służb wynika, że cudzoziemcy w miejscu, z którego wczoraj atakowali pograniczników, żołnierzy i policjantów, dziś prosili Polaków o wpuszczenie ich do naszego kraju. Filmy z obozowiska w okolicach Kuźnicy Stanisław Żaryn publikuje na Twitterze. Widać na nich, że cudzoziemcy zachowują się inaczej niż wcześniej. Cudzoziemcy przyszli pod te zabezpieczenia nasze graniczne i krzyczeli głośno, że proszą o pomoc. Co ciekawe i pokazuje to pewną cyniczną grę, dokładnie w tym samym miejscu dochodziło do rzucania kamieniami w polskich żołnierzy, funkcjonariuszy. Stanisław Żaryn dodaje, że białoruskie media podprowadzają kobiety i dzieci pod ogrodzenia graniczne i robią im zdjęcia. To są te postaci, które są eksponowane, chociaż stanowią znaczącą mniejszość w całej grupie cudzoziemców. Widzimy, że tego typu obrazki są eksponowane, są przygotowywane, później trafiają do mediów, również mediów zagranicznych, po to, żeby wywierać dodatkową presję na Polsce. Wcześniej Straż Graniczna informowała, że służby białoruskie zabrały część osób z obozowiska. Z filmów publikowanych w internecie widać, że niektórzy z nich zgromadzeni są w centrum logistycznym w Bruzgach na Białorusi. Tam dostali ubrania, śpiwory, karimaty i maseczki chirurgiczne używane w pandemii. Wojciech Szubzda, Polskie Radio Białystok. Rekordowe dane epidemiczne. Ostatniej doby testy potwierdziły ponad 24 tysiące zakażeń koronawirusem, najwięcej od kwietnia. Jest to wzrost mniej więcej o 30% w stosunku do danych z ubiegłego tygodnia. Te województwa, które notują zwiększoną liczbę zakażeń i ona jest wyższa niż pozostałe, to jest zdecydowanie województwo opolskie, województwo wielkopolskie i województwo śląskie. Jak informuje rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, od wczoraj zmarły 463 zakażone osoby. Ponad 70% z tych osób zaraportowanych, które nie poradziły sobie z COVID-em, to osoby, które nie były w pełni zaszczepione. Rzecznik powiedział też, że rząd nie planuje wprowadzenia dodatkowych obostrzeń ani zamykania szkół. Główny inspektor sanitarny na prośbę ministra zdrowia wysłał do wszystkich wojewódzkich inspektorów w kraju nakaz zwiększenia liczby kontroli we wszystkich punktach handlowych. Kontrolerzy sprawdzą, czy w sklepach klienci noszą maski. Grupa posłów PiS-u złożyła tymczasem w Sejmie projekt ustawy pozwalający pracodawcy na zweryfikowanie, czy pracownik jest zaszczepiony przeciw COVID-19. Poinformował o tym wiceszef Sejmowej Komisji Zdrowia Czesław Hoc. Przedsiębiorstwa będą mogły kontrolować certyfikat zaszczepienia każdego pracownika, z tym, że nie mogą wyrządzić krzywdy pracownikowi w aspekcie wynagrodzenia i zatrudnienia, ale w chwili, kiedy okaże się, że pracownik nie ma certyfikatu zaszczepienia, można go będzie przenieść do innego sektora czy innego miejsca pracy, na przykład nie w kasie, a będzie w magazynie. Sejm miałby zająć się projektem ustawy na początku grudnia. W Czechach od poniedziałku negatywny wynik testu na koronawirusa nie będzie w większości przypadków uznawany za certyfikat covidowy. Zapowiedział to ustępujący premier Andrej Babiš. Czeskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o rekordowej liczbie prawie 22,5 tysiąca nowych zakażeń. Restrykcje wzorowane na tych obowiązujących już w Bawarii czeski rząd ma przyjąć podczas jutrzejszego posiedzenia. Według premiera Andreja Babiša ministrowie są zgodni co do konieczności wprowadzenia nowej strategii w walce z pandemią. Oznacza to, że od poniedziałku tylko zaszczepieni przeciwko COVID-19 oraz ozdrowieńcy będą mogli brać udział w publicznych wydarzeniach, korzystać z lokali gastronomicznych, hoteli i większości usług. Wyjątkiem zostaną objęte dzieci i młodzież między 12 a 18 rokiem życia, w przypadku których uznawany będzie test PCR. Młodsi nadal nie będą potrzebowali żadnego certyfikatu. Z kolei negatywny wynik testu antygenowego ma być uznawany jedynie w przypadku pracowników służby zdrowia i domów opieki, którzy są objęci obowiązkiem regularnego testowania. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Nowak Dżokowicz, czego można było się spodziewać, awansował do półfinału turnieju ATP Finals. W drugim meczu grupowym do 2-3 ograł Rosjanina Andrija Rubljova. W kolejnym spotkaniu tej grupy mieli się zmierzyć tego wieczora Grek Stefanos Tsitsipas i Norwek Kasper Ruud. W akcji zobaczymy tylko tego drugiego. Pierwszy z powodu kontuzji łokcia wycofał się z turnieju w Turynie. Jego miejsce zajmie gracz z listy rezerwowej, Brytyjczyk Cameron Norrie. W Omanie trwają żeglarskie mistrzostwa świata w olimpijskiej klasie 49er. W pierwszej dziesiątce po dwóch dniach regat na szóstym miejscu żeglują Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński. Za nami 6 wyścigów w wietrze dość zmiennym w kierunku, co powoduje, że trzeba być naprawdę czujnym w trakcie wyścigu i podejmować dobre decyzje taktyczne. Żeglujemy równo w czołówce, co nas bardzo cieszy. Prędkość mamy bardzo dobrą, żeby rywalizować z najlepszymi. Kwestia podejmowania dobrych, odważnych decyzji, by na górnym znaku, a później na mecie meldować się w najlepszej piątce. Mówił Paweł Kołodziński. Siódmą lokatę zajmuje druga polska osada, Dominik Buksak i Szymon Wierzbicki. Kibice boksu pamiętają na pewno wrześniową walkę Antonego Joshuy z Oleksandrem Usykiem, z której sensacyjnie zwycięsko i w wielkim stylu wyszedł Ukrainiec, odbierając 3 prestiżowe pasy wagi ciężkiej Brytyjczykowi. Joshua do zaplanowanego w kontrakcie rewanżu będzie najpewniej szykował się z nowym trenerem. Dotychczasowego Roba McCrackena może zastąpić Eddie Reynoso, opiekun m.in. chyba najlepszego obecnie pięściarza na świecie, z podziału na kategorie wagowe, Meksykanina Saula Alvareza. I to tyle w tym serwisie. Kolejny sport po 21. Nocą pochmurno, na północy kraju przelotnie popada deszcz, w górach deszcz i deszcze ze śniegiem. Napływa chłodne polarno-morskie powietrze, nocą od minus 3 stopni na Pogórzu do plus 6 na Pomorzu Zachodnim. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, przelotnie popada deszcz w górach także, tak jak nocą deszcz i deszcze ze śniegiem. Wiatr zachodni, południowo-zachodni umiarkowany, na północy dość silny, ale w górach i nad samym morzem w porywach do 70 km na godzinę. Porywisty. Jutro w dzień od 5 stopni na Suwalszczyźnie, 8 w centrum, do 10 na Pomorzu. Trójka. Program trzeci. Sporo dziś w audycji mówiliśmy o edukacji, o sporcie, o edukacji młodych, o tym jak zachęcić dzieciaki do życia sportowego. I jeszcze na podsumowanie jeden głos. Z tego co wyczytałem w biografiach piłkarzy takich jak Ronaldo i Messi, to chyba pierwszy z nich skończył 6 klas, a drugi 4 klasy. No to dlatego mieli dużo czasu, żeby kopać piłkę. To się nie przekłada na inne sporty, bo już na przykład koszykarze są dosyć dobrze wykształceni. To może jutro o koszykarzach w audycji. Zapraszam już teraz. Za chwilę dużo dobrej muzyki w tonacji Trójki u Piotra Barona. My kończymy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. No, za oknami już ciemno. Zofia Kruszewska, Józef Niewiarowski, Paweł Turski, Piotr Łodej. Dziękujemy i do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Jako dzieciaki uwielbialiśmy bawić się w wojnę. Najlepszy żołnierz? Krzysiek. Mimo, że się bawiliśmy, dla niego to było na serio. Dlatego zamienił plac zabaw na pole bitwy. Dziś już go nie ma.

Gary Moore na pewno jest w tonacji trójki. Ja sobie przypomniałem, że w walizeczce noszę od kilku już dobrych tygodni taką płytę, gdzie młody Moore gra utwory Gary'ego Moore'a i po tę płytę sięgniemy prawdopodobnie w poniedziałek w trzech wymiarach gitary. Dziękuję Państwu za wszystkie listy współpracujące. Jest ich tak dużo, że nie jestem w stanie wymienić wszystkich. W każdym razie wszystkie czytam, wszystkie przyjmuję i za wszystkie jestem bardzo wdzięczny. Skoro mówimy o tonacji trójki, to teraz będzie taki utwór absolutnie należący do programu trzeciego. Zespół Red Box. Divided, hide the wind najbardziej zasłużeni słuchacze programu trzeciego na pewno pamiętają Czenko i zespół Red Box. Ci najbardziej zasłużeni, bo jeszcze do nich się odwołam, na pewno pamiętają również wtorkowe poranne audycje Zapraszamy do Trójki i piosenkę, od której ta audycja się zaczynała. David Bowie, Pat Metheny. David Bowie, Pat Metheny, This is Not America. W instrumentalnej wersji też mogą to Państwo znać i wtedy to był zapis do filmu Falcon and Snowman. Chyba 8-minutowa wersja tego utworu, genialna. No a my posłuchaliśmy dziś tej wersji śpiewanej przez Davida. Pat Metheny pojawił się obok Davida Bowie. No i wyszło takie cacko. Tak oglądam zawartość tej walizeczki i teraz dopiero się zorientowałem, że wziąłem dziś takie rzeczy, których Państwo w ogóle mogą nie pamiętać. Na przykład zespół Zio. Pytasz, Wyspy, zespół Zio w programie trzecim Polskiego Radia. Analizowałem, kiedy ten utwór był popularny w programie trzecim i myślę, że to już czas na to, aby ktoś z bardzo młodych wykonawców przedstawił swoją wizję tej piosenki Anno Domini 2021. Kto wie, może się doczekam. Często zdarza mi się o wielu rzeczach zapominać, ale o nowych płytach nie zapominam, a jeśli są to nowe płyty, których autorką jest Zaz, to nie zapominam nigdy. Kolejna odsłona jej nowej płyty. Oto pierwszy utwór na dziś. À l'abri du soleil, dans les rues de leur ville. Aujourd'hui tout est pareil, demain où seront-ils? Ces odeurs, ces couleurs, cette fois, la dernière fois. Retenir tout par cœur au plus profond de soi. Il est avec son frère, ils partent tout à l'heure. Un secret pour son père, la promesse à sa sœur de protéger son frère quand ils seront loin d'ici. La lettre pour sa mère, pardon, merci. Ils vont quitter leur ville comme ils savent déjà que l'avenir a un prix avant que d'être un choix. D'ici peu sans amour tout au bout de la rue. Pour un pays moins chaud ils auront disparu. Il est avec son frère, ils partent tout à l'heure. Un secret pour son père, la promesse à sa sœur de protéger son frère quand ils seront loin d'ici. La lettre pour sa mère, pardon, merci. À l'ombre d'un café, s'ils prennent leur temps, ils ne sont pas pressés de ce qui les attend. Respirant l'atmosphère tout en fermant les yeux, ne sachant pas quoi faire pour s'en souvenir mieux. Il est avec son frère, ils partent tout à l'heure. Un secret pour son père, la promesse à sa sœur de protéger son frère quand ils seront loin d'ici. La lettre pour sa mère, pardon, merci. Il est avec son frère. Un secret pour son père de protéger son frère quand ils seront loin d'ici. La lettre pour sa mère, pardon, merci. A nim też powiem o Zaz, to podziękuję pani Izabeli za list, który jest w wyjątkowej tonacji programu trzeciego. No i dziękuję za zapewnienie, że Zio ciągle jest tym zespołem słuchanym i lubianym. Ja też lubiłem i lubię. Jeśli chodzi o Zaz, bo miałem powiedzieć słowo, pobieżnie posłuchałem tej nowej płyty. Jednej rzeczy mi brakuje. Wydaje mi się, że nie ma na tej płycie, przynajmniej ja nie dostrzegłem, ale może ktoś z państwa ma inne zdanie, nie dostrzegłem tej takiej atmosfery śpiewania ulicznego. Trochę mi tego brakuje na tej nowej płycie. Teraz na dziś Zaz, piosenka druga. T'as vu? Le temps passe vite, c'est loin quand j'étais petite. Et que je courais me cacher quand tu voulais me manger. T'as vu, le temps suit son cours, c'est bien le seul qui dure toujours. Puisqu'il passe quand même, même le temps qu'on s'aime. Quand il faudra que je prenne ta main dans prends la mienne pour te faire marcher doucement. Tu vois, papa, je ne sais pas tout ce qu'il faudra qu'on s'apprenne pour que ça nous donne assez d'élan. C'est comme tu voudras. C'est comme tu voudras. Mais je serai là. C'est comme tu voudras. T'as vu, j'suis plus une gamine. T'avais remarqué, j'imagine, que j'te regarde plus depuis longtemps avec mes yeux d'enfant. T'as vu l'eau qui coule sous les ponts, se fout de nous, demander pardon. On remonte jamais le courant contre le sens du vent. Quand il faudra que je prenne ta main dans la mienne pour te faire marcher doucement. Tu vois, papa, je ne sais pas tout ce qu'il faudra qu'on s'apprenne pour que ça nous donne assez d'élan. C'est comme tu voudras. C'est comme tu voudras. Mais je serai là. C'est comme tu voudras. T'as vu, y'a rien d'éternel même. Des étoiles dans le ciel, à des milliers d'années-lumière, se sont éteintes hier. T'as vu, je fais la promesse qu'avec toutes nos maladresses, on trouvera le moyen d'arriver à nos fins. Quand il faudra que je prenne ta main dans la mienne pour te faire marcher doucement. Tu vois, papa, je sais pas ce qu'il faudra qu'on s'apprenne pour que ça nous donne assez d'élan. C'est comme tu voudras. C'est comme tu voudras. Et je serai là. I ten jej głos, napisała współpracująca słuchaczka. No tak, trzymajmy kciuki, aby po czasie pandemii znowu znalazła czas, aby odwiedzić nasz kraj i zaśpiewać w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Gdańsku, gdziekolwiek państwo chcą. Teraz będzie wędrówka po programie trzecim. Słuchałem ostatnio programu trzeciego, nie pamiętam, albo sobota, albo niedziela, w każdym w samochodzie, i usłyszałem piosenkę znamienną, mianowicie Sultans of Swing. Przypomniały mi się wszystkie czasy, kiedy zakładaliśmy wspólnie z moim kolegą Wojtkiem w liceum pierwsze radio i kiedy dostaliśmy do tego radia pierwszą winylową płytę z Kanady, a była to właśnie płyta Dire Straits, na której to płycie znalazło się właśnie to nagranie Sultans of Swing. Niesłusznie zresztą ta płyta jest oceniana tylko i wyłącznie przez pryzmat tego utworu, dlatego że jeszcze kiedyś postaram się państwu nie udowodnić, ale pokazać, że ta płyta w całości jest cudowna i piękna. Ale natychmiast, kiedy to usłyszałem, kiedy uruchomiły mi się te wspomnienia, pomyślałem sobie, a jaki utwór Dire Straits i kompozycję Marka lubisz najbardziej? Więc pomyślałem sobie od razu o tej piosence, która była zatytułowana Ticket to Heaven. Pamiętam, co się działo, kiedy ta płyta się ukazała i kiedy ten utwór ujrzał światło dzienne. Jaka się wylała fala krytyki na Marka, że co, on kanty teraz gra? No, a przecież wszyscy ci, którzy śledzą jego karierę, wiedzą, że od początku swojego życia, od momentu, kiedy siedział przy radiu i słuchał tego radia i słuchał muzyki z tego radia, był zafascynowany gitarzystami i muzykami country, co potem pięknie się zwieńczyło w jego życiu, mianowicie spotkał się w studiu z gigantem muzyki country, gitarzystą Chetem Atkinsem i nagrał z nim płytę, jedną z moich ulubionych. No ale po tej przydługiej przymowie chciałbym przywołać teraz ten utwór, który naprawdę kocham bardzo, bardzo, bardzo. Ticket to Heaven, Dire Straits. I can see what you're looking to find in a smile on my face. In my peace of mind, in my state of grace, I send what I can to the man from the minister race. He's a part of heaven's plan. He talks to me. Now I send what I can to the man with a diamond ring. He's a part of heaven's plan, yeah, and he sure can sing. Now it's all I can afford, but the Lord has sent me eternity. Save the little children in a poor country. Got my ticket to heaven, an everlasting life. I gotta ride all the way to paradise. I got my ticket to heaven, an everlasting life. Everlasting life. All the